ซีดีชุดธรรมะจากเหตุการณ์พุทธศักราช2544โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตเรื่องคนไทยมีบุญแต่ไม่รู้จักใช้บุญบรรยายเมื่อวันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2544 ขอเจริญพรท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมทั้งท่านอาจารย์ข้าราชการผู้ใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการและกรมการศาสนาวันนี้อาตมาภาพในนามของคณะสงฆ์วัดญาณเวศกวันขออนุโมทนาที่ท่านรัฐมนตรีพร้อมทั้งข้าราชการผู้ใหญ่เจ้าหน้าที่ได้มาทำบุญถวายสังฆทานที่วัดนี้การถวายสังฆทานนั้นก็เป็นการทำบุญที่ชาวพุทธนิยมปฏิบัติกันมาถือว่าเป็นการที่ได้บุญมากก็เป็นการปฏิบัติทั้งในแง่ของพระพุทธศาสนาและในแง่ของวัฒนธรรมประเพณีในแง่วัฒนธรรมประเพณีนั้นก็เป็นเรื่องที่สืบต่อกันมาในสังคมของเราโดยเกิดจากการนับถือพระพุทธศาสนานั่นเองหมายความว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ตั้งอยู่บนฐานของพระพุทธศาสนาที่เรานิยมกันว่าการถวายสังฆทานเป็นการทำบุญที่ได้ผลมากก็เพราะมีพุทธพจน์ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกว่าทานที่ถวายแก่สงฆ์นั้นมีผลมากกว่าถวายแก่บุคคลการถวายทานจึงได้จำแนกเป็นสองอย่างคือถวายแก่สงฆ์ที่เราเรียกกับสังฆทานซึ่งในพระไตรปิฎกแท้ๆท่านเรียกว่าสังฆคตาทักขินาแปลว่าของถวายที่ไปในสงฆ์เราก็มาเรียกกันสั้นๆภายหลังว่าสังฆทานส่วนทานที่ถวายจำเพาะบุคคลถวายแก่ภิกษุกอภิกษุขอก็มีชื่อเรียกว่าปาติปุคคลิกทานหรือเรียกตามภาษาของพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสเองเรียกว่าปาติปุคคลิกาทักขินาพระพุทธเจ้าก็ตรัสจำแนกไว้ว่าทานที่ถวายแก่สงฆ์นั้นก็มีหลายอย่างตั้งต้นแต่ทานที่ถวายแก่สงฆ์ครบทั้งสองฝ่ายคือมีทั้งภิกษุและภิกษุณีโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนี่เรียกว่าสังฆทานที่เป็นครบถ้วนสมบูรณ์รองลงมาก็เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วก็มีเหลือสงฆ์สองฝ่ายมีภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ต่อจากนั้นก็อาจจะเป็นภิกษุสงฆ์ฝ่ายเดียวและภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายเดียวเป็นต้นจนกระทั่งแม้แต่ทานที่ญาติโยมแจ้งกับสงฆ์ว่าขอให้จัดพระภิกษุเป็นตัวแทนของสงฆ์มารับจำนวนหนึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นสังฆทานส่วนทานที่ถวายเป็นปาติปุคคลิกะจำเพาะบุคคลนั้นก็ตั้งแต่ถวายพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวถวายพระเป็ดเจกพุทธเจ้าถวายพระอรหันตสาวกจนกระทั่งแม้แต่ทานที่ให้แก่คนทั่วไปแม้แต่คนที่ไม่มีศีลจนกระทั่งให้แก่สัตว์ดิรัจฉานนี่ก็เรียกว่าเป็นทานที่ให้เฉพาะตัวพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีทานจำเพาะบุคคลอันใดที่จะมีผลมากกว่าทานที่ถวายแก่สงฆ์ไม่ว่าโดยปริยายใดๆก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงยกย่องสรรเสริญทานที่ถวายแก่สงฆ์ก็คือส่วนรวมคำว่าสงฆ์นั่นก็แปลว่าหมู่หรือชุมชนหมู่หรือชุมชนที่จะเป็นสงฆ์ก็คือหมู่หรือชุมชนที่มีการจัดตั้งวางระบบระเบียบเป็นอย่างดีมีอุดมคติมีจุดมุ่งหมายว่าจะอยู่กันด้วย ความสงบอยู่กันเพื่อประพฤติปฏิบัติกระทำสิ่งที่ดีงามอย่างพระสงฆ์ในพุทธศาสนาก็คือเพื่อเจริญไตรสิกขาเพื่อจะได้ฝึกฝนตนให้เจริญงอกงามขึ้นในศีลสมาธิปัญญาพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญสงฆ์เพราะว่าเป็นเรื่องของส่วนรวมแม้แต่เรื่องพระศาสนานี้ก็มิใช่บุคคลเป็นผู้ดำรงรักษาแต่ต้องอาศัยสงฆ์คือส่วนรวมทั้งหมดชาวพุทธนั้นถือตามหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสดังนี้ก็จึงนิยมกันมาว่าถวายสังฆทานผู้ถวายสังฆทานก็จะต้องมีเจตนาที่ตั้งใจไว้ว่าที่เราถวายแก่พระภิกษุทั้งที่มันนั่งอยู่ประชุมอยู่นี้เป็นการถวายในฐานะที่ท่านเป็นตัวแทนของพระสงฆ์ทั้งหมดในพระพุทธศาสนาที่ช่วยกันดำรงพระศาสนาไว้และช่วยกันนำคำสั่งสอนนี้มาเผยแพร่เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนถ้าทำใจอย่างนี้จิตใจก็จะกว้างขวางแล้วทำให้เกิดความอิ่มใจมีปิติและความสุขว่าการที่ได้ถวายทานนี้ก็เป็นการถวายเพื่อพระศาสนาทั้งหมดเราได้มีส่วนร่วมช่วยให้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่และพระพุทธศาสนานี้เมื่อดำรงอยู่ก็จะได้ช่วยให้ธรรมะได้คงอยู่ในสังคมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนจำนวนมากซึ่งเป็นคติของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าพระศาสนานี้ดำรงอยู่ยั่งยืนนานก็เพื่อประโยชน์สุขของพหุชนเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกอันนี้ก็คือหลักการเกี่ยวกับเรื่องของสังฆทานก็เพราะเมื่อปฏิบัติได้ตามนี้ผู้ที่ถวายสังฆทานก็จะมีความเข้าใจคือปัญญาด้วยคือทำด้วยปัญญาด้วยแล้วก็ทำด้วยจิตใจที่มีความเบิกบานผ่องใสแท้จริงคือได้ทั้งจิตใจดีงามและได้ความรู้ความเข้าใจก็จะทำให้เกิดผลสมบูรณ์เพราะว่าทำไปแล้วก็รู้ว่าผลนี้จะเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมทั้งหมดสังฆทานนี้เมื่อเราปฏิบัติโดยนิยมกันอย่างนี้ก็เข้าคติของบุญนั่นเองคือสังฆทานถวายกันส่วนรวมก็เป็นบุญมากคำว่าบุญนั้นก็แปลกันง่ายๆว่าความดีแต่หมายถึงความดีที่ทำแล้วช่วยให้ชีวิตของเราเจริญเพิ่มพูนขึ้นด้วยคุณสมบัติต่างๆหรือเรียกว่าทำให้คุณสมบัติที่ดีงามทั้งหลายเจริญเพิ่มพูนขึ้นในตัวเราคำว่าบุญนี้เป็นศัพท์ที่สำคัญมากในพระพุทธศาสนาแล้วก็กลายมาเป็นคำสำคัญในสังคมไทยของเราในวัฒนธรรมประเพณีไทยนั้นคำว่าบุญนี้กล่าวได้ว่าเป็นคำศูนย์กลางของชีวิตชาวพุทธอาจจะเรียกง่ายๆว่าเป็นคำที่ใหญ่ที่สุดพอพูดคำว่าบุญนี้จะเป็นคำที่สื่อจิตใจได้ลึกซึ้งกว้างขวางพอพูดขึ้นมาแล้วนี่ความหมายครอบคลุมไปหมดพอพูดว่าบุญก็มีความหมายทั้งในแง่บุคคลในแง่บุคคลคือในแง่ของส่วนตัวบุญก็หมายถึงเครื่องยึดเหนี่ยวให้จิตใจของเรานี้อยู่กับความดีงามและทำให้มีจุดมุ่งหมายว่าเราจะทำสิ่งที่ดีงามยิ่งขึ้นเราทำชีวิตของเราให้ดีงามยิ่งขึ้นไปอันนี้เป็นเรื่องในแง่ของบุคคลและในแง่ของสังคมเมื่อพูดคำว่าบุญขึ้นมานี่ชาวพุทธจะมีใจร่วมกันพร้อมที่มาทำกิจกรรมร่วมกันใช่ว่างานของส่วนรวมอะไรที่เป็นเรื่องดีงามเป็นบุญเป็นกุศลอย่างตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าทรงเล่าเรื่องเก่าอย่างคนในหมู่บ้านนึกถึงการที่จะมาสร้างบ่อน้ำมาทำถนนหนทางมาจัดแม้แต่ปัดกวาดสถานที่ให้เรียบร้อยสะอาดงดงามจัดแต่งสวนเป็นต้นให้ชุมชนนั้นอยู่ด้วยการสงบสุขเรียบร้อยเขาก็เรียกว่ามาทำบุญกันพอพูดว่าทำบุญนี่จิตใจคนก็จะ มีเป้าหมายแล้วก็เกิดพลังที่จะมาทำร่วมกันทำให้เกิดความสามัคคีนั่นคำว่าบุญเนี่ยเป็นคำที่สำคัญมากเรียกว่าเป็นคำสื่อใจที่ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยเป็นจุดรวมใจตั้งแต่ชาวบ้านไปจนถึงองค์เจ้าฟ้ามหากษัตริย์ก็จะมีคำว่าบุญเนี่ยเป็นคำที่ร่วมกันพูดขึ้นมาแล้วก็รู้กันเข้าถึงจิตใจที่ลึกซึ้งก็เป็นที่น่าเสียดายว่าในสมัยปัจจุบันนี้สังคมของเราเหมือนกับว่าไม่มีคำอะไรที่เป็นสื่อใจเป็นอันเดียวกันไม่มีจุดรวมใจเพราะนั้นคำว่าบุญเองเดี๋ยวนี้ความหมายก็เหมือนกับว่าเลือนลางจางไปหรือแคบลงไปเวลาพูดออกมาแล้วก็ไม่สื่อความหมายเหมือนอย่างในสมัยก่อนถ้าหากว่าจะให้สังคมของเรานี้เจริญงอกงามดีขึ้นก็น่าจะต้องฟื้นฟูคำว่าบุญขึ้นมาพร้อมทั้งความหมายที่ถูกต้องหรือจะหาคำอะไรก็แล้วแต่ที่จะให้สังคมเนี่ยมีคำที่สื่อความหมายที่ลึกซึ้งที่ให้รู้สึกว่าจิตใจมีสิ่งยึดเหนี่ยวที่จะทำความดีและทำให้สังคมนี้มีจุดรวมที่จะมาประสานพลังเกิดความสามัคคีและทำกิจกรรมร่วมกันถ้าไม่มีสิ่งนี้คิดว่าสังคมจะเจริญงอกงามได้ยากแต่ที่จริงพื้นฐานของเราก็มีอยู่แล้วก็คือคำว่าบุญนี้เองซึ่งถ้าฟื้นฟูขึ้นมาได้ก็คงเป็นประโยชน์มากแล้วคำว่าบุญนั้นก็มีความหมายที่โยงทั้งวัตถุและนามธรรมโยงทั้งบุคคลและก็สังคมในแง่สังคมก็อย่างที่กล่าวมาแล้วว่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสเวลาทำความดีบอกทำได้ต้นก็ได้ประโยชน์ได้บุญส่วนหนึ่งยิ่งชวนกันมาทำยิ่งได้บุญมากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องของสังคมเราทำความดีแล้วชวนคนอื่นให้ทำด้วยนี่ได้ผลเป็นอย่างมากมีอานิสงส์กว้างขวางออกไปนี่ในแง่ที่ว่าเกี่ยวกับวัตถุและนามธรรมเพราะว่าบุญนั้นก็ตรัสจำแนกไว้ว่ามีทานมีศีลแล้วก็มีภาวนานี้การที่จะมีทานศีลภาวนานั้นดังที่กล่าวแล้วว่าหลักเรื่องบุญเนี่ยก็มาโยงกับหลักเรื่องสงฆ์ก็คือเรื่องของชุมชนหมู่ชนที่จัดตั้งขึ้นมาอย่างมีระบบระเบียบมีจุดมุ่งหมายเพื่อความดีงามอันนี้บุญก็ดำเนินไปได้ดีในสังคมที่จัดตั้งวางไว้อย่างดีนี้สังคมที่ดีก็จะมีหลักสำคัญก็คือความเป็นสงฆ์นั้นเกิดขึ้นได้โดยวินัยถ้าไม่มีวินัยก็ไม่มีสังฆะเพราะว่าต้องมีการจัดตั้งวางระบบระเบียบวินัยนั้นก็มีความหมายอย่างน้อยหนึ่งก็เป็นเครื่องปิดกั้นไม่ให้มีช่องโหว่ที่จะทำให้กิเลสและความชั่วร้ายกำเริบลุกลามอันนี้หมายความว่าอะไรที่จะเป็นช่องเปิดช่องเปิดทางเปิดโอกาสให้ความชั่วมีมากขึ้นก็ปิดกั้นเสียนะเช่นพวกอบายมุขเป็นต้นและอาชญากรรมต่างๆอันนี้ก็เป็นวินัยด้านหนึ่งด้านลบแล้วก็ด้านบวกก็คือการจัดสรรเอื้ออำนวยโอกาสให้คนได้ทำความดีเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากการจัดโอกาสสนับสนุนส่งเสริมให้คนได้ทำความดีกันเนี่ยบางทีเมื่อเราให้โอกาสคนมาทำการสร้างสรรค์ทำความดีเขาลืมทำความชั่วไปเองการแก้ปัญหามากมายนั้นแก้โดยไม่ต้องแก้คือแก้โดยให้มีสิ่งที่ดีมาทำพอมีสิ่งที่ต้องทำขึ้นมาคนก็มายุ่งอยู่กับการทำการสร้างสรรค์ความดีสิ่งที่เลวร้ายอะไรก็หมดไปเองอย่างที่เด็กตีกันอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเป็นเพราะเขาว่างไม่รู้จะทำอะไรไม่มีดีจะทำก็เลยเอาเวลานั้นไปใช้ในทางที่ชั่วร้ายเสียหายมองกันไปมองกันมาก็ขัดหูขัดตากระทบต่อยกันแต่ถ้ามีอะไรที่ร่วมกันจะต้องทำขึ้นมาแล้วเขาก็จะมีพลังมาทำกันก็เกิดความรักความสามัคคีความชั่วก็หายไปเองนั่นก็เลยกลายไปว่าการแก้ปัญหาสองอย่างเนี่ยต้องเน้นการแก้ปัญหาแบบไม่ต้องแก้ก็คือการแก้ปัญหาโดยให้มาทำสิ่งที่ดีงามแต่เป็นการยากที่ว่าจะหาอะไรมาให้เขาทำที่เป็นสิ่งสร้างสรรค์แม้แต่สังคมส่วนรวมก็เช่นเดียวกันถ้ามีอะไรที่เป็นเรื่องดีงามสร้างสรรค์ทำขึ้นมาแล้วเนี่ยคนก็จะห่างเหินจากความชั่วไปเองแต่ถ้าหากว่ามัวปล่อยให้ว่างไม่มีอะไรจะทำเดี๋ยวก็ ถูกล่อเร้าชักจูงไปในทางเสียหายความชั่วก็จะลุกลามระบาดขึ้นไปดังนั้นก็วินัยก็เลยต้องมีทั้งด้านลบและด้านบวกด้านลบก็กันคนที่มีนิสัยที่ไม่ดีไม่ได้รับการฝึกอบรมเลยอันนี้ก็จำเป็นจะต้องมีการปิดช่องปิดกั้นกันไว้ไม่ให้มีช่องโหว่ในการทำความชั่วแต่ก็มาเน้นเรื่องการจัดสรรโอกาสที่จะทำความดีซึ่งจะทำให้วินัยนี่มีความหมายที่แท้จริงเพราะวินัยนั้นในทางพุทธศาสนาแปลว่าการนำไปให้วิเศษนำไปให้วิเศษก็หมายว่าคนเราเนี่ยอยู่เป็นปกติก็เป็นคนปุถุชนเราก็มีวิธีการจัดเช่นการฝึกอบรมการฝึกให้คนดีขึ้นนำเขาไปสู่คุณสมบัติหรือภาวะที่วิเศษขึ้นไปเนี่ยก็เป็นวินัยดังนั้นวินัยก็จึงมีความหมายเป็นการฝึกนี่ก็เป็นเรื่องของวินัยซึ่งเป็นเรื่องของสงฆ์เรื่องของชีวิตส่วนรวมทั้งหมดเมื่อเรามีสังคมที่ดีงามอย่างนี้ก็ให้สังคมเนี่ยอยู่ได้ได้ดีด้วยอาศัยข้อแรกก็คือต้องมีทานทานนี่ก็เป็นการทำบุญข้อที่หนึ่งทานนี่ก็มาช่วยเพราะว่ามนุษย์นี่จะอยู่ดีสงบไม่ได้ถ้าขาดปัจจัย4เป็นจุดเริ่มต้นเพราะนั้นก็จะต้องมีอาหารเครื่องนุ่งห่มเป็นต้นแต่มนุษย์ในสังคมนี้มีกำลังมีความสามารถมีโอกาสไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงต้องช่วยเหลือเอื้อเฟื้อแบ่งปันกันถ้าเราแต่ละคนต่างก็คิดจะเอาจะได้อย่างเดียวคนที่ไม่มีกำลังไม่มีความสามารถก็จะอยู่ด้วยความยากแค้นลำบากแล้วก็จะมีการเบียดเบียนกันมากสังคมก็ไม่มีความสงบสุขเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาก็เริ่มต้นด้วยข้อปฏิบัติเบื้องแรกก็คือให้มีการให้ว่าท่านทั้งหลายอย่าคิดแต่จะเอาจะได้อย่างเดียวนะต้องให้มีการให้คู่กันไปด้วยจะได้มีชีวิตและสังคมที่มีความสมดุลพอมีการให้ก็จะได้ไปปิดช่องอีกว่าความชั่วร้ายจำนวนมากเกิดขึ้นเพราะคนเนี่ยไม่มีทางเช่นทำมาหากินเกิดความยากไร้ก็ทำให้เสียภูมิต้านทานในการที่จะดำรงตนในความดีหรือในปกติหรือในศีลก็เลยต้องไปละเมิดก่อการเบียดเบียนกันเช่นมีการลักขโมยเป็นต้นนั้นท่านก็ให้มีทานมาช่วยไว้ค้ำจุนสังคมปิดช่องในการที่จะทำให้เกิดความชั่วร้ายการเบียดเบียนซึ่งกันและกันแต่ว่าทานนี้ก็ต้องเป็นทานที่เกิดจากการพินิจพิจารณารู้จักพิจารณาแล้วจึงให้ท่านเรียกว่าวิจัยทานมิฉะนั้นแล้วก็อาจจะกลายเป็นว่าเป็นทานที่ไปส่งเสริมให้คนเกียจคร้านเป็นต้นนะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือไถ่แก่คนที่ทำการร้ายมีกำลังแล้วก็ยิ่งทำการร้ายได้มากขึ้นนั่นก็มีวิจัยทานทานที่ให้ได้พิจารณานี่พอให้ทานก็ช่วยให้สังคมเนี่ยอยู่กันได้ดีเมื่อมีวัตถุพรั่งพร้อมก็ด้านเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องที่จะต้องช่วยกันซึ่งก็อยู่ที่การจัดสรรสังคมอันนี้ก็ต้องมีเรื่องศีลเรื่องศีลก็คือเรื่องการที่จะไม่ให้มีการเบียดเบียนกันการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันก็เป็นด้านสังคมเมื่อมีด้านเศรษฐกิจและสังคมดีแล้วก็ไม่ถือว่าพอเพราะว่าถ้ามนุษย์มีเศรษฐกิจดีมีวัตถุพรั่งพร้อมก็อาจจะเกิดความหลงระเริงมัวเมาเช่นอย่างสังคมที่ไปเอาวัตถุเป็นจุดหมายหรือเอาความพรั่งพร้อมทางเศรษฐกิจเป็นจุดหมายพอได้มีวัตถุบริโภคมากก็เลยเพลิดเพลินหลงระเริงมัวเมาสังคมก็เสื่อมอีกนั้นทางพุทธศาสนาจึงให้ถือเรื่องความพรั่งพร้อมทางวัตถุหรือซึ่งเศรษฐกิจนี้เป็นปัจจัยไม่ให้ถือเป็นจุดหมายนั้นคำที่เรียกวัตถุในพุทธศาสนาเราจึงใช้คำว่าปัจจัยซึ่งเป็นการเตือนใจพุทธศาสนิกชนอยู่เสมอว่าวัตถุหรือพวกเศรษฐกิจนี้เป็นปัจจัยนะเป็นเครื่องเกื้อหนุนนะไม่ใช่เป็นจุดหมายคือเราต้องอาศัยมันไม่มีไม่ได้ไม่มีแล้วสังคมก็เดือดร้อนและก้าวไปสู่คุณความดีเบื้องสูงไม่ได้แต่ว่าเราไม่จบแค่นั้นเราอาศัยวัตถุพรั่งพร้อมเศรษฐกิจเป็นปัจจัยแล้วมันจะได้หนุนเป็นฐานให้เราก้าวไปสู่คุณความดีที่สูงขึ้นไปตอนนี้ก็คือก้าวไปสู่เรื่องของจิตใจและปัญญาเรื่องจิตใจและปัญญาเป็นเรื่องของการพัฒนาชีวิตในขั้นสูงท่านเรียกว่าภาวนาก ็แยกเป็นจิตภาวนาพัฒนาจิตใจแล้วก็ปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเช่นเรื่องศิลปะวัฒนธรรมเรื่องการแสวงหาความรู้วิทยาการอะไรต่างๆเรื่องของสมถะวิปัสสนาอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องก้าวต่อไปในอาศัยฐานทางเศรษฐกิจและการจัดสังคมให้เรียบร้อยเมื่อเศรษฐกิจสังคมดีแล้วคนก็พร้อมเรียกว่ามีปัจจัยเกื้อหนุนมีสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยตอนนี้ก็มามุ่งมั่นก้าวไปในเรื่องของจิตใจและปัญญาสังคมนั้นก็จะอยู่ดีแล้วก็กลับมาคุมให้เรื่องของเศรษฐกิจและสังคมนี้ไม่ไปในทางเสียหายเพราะนั้นสังคมใดที่ไม่มีครบตามนี้แม้จะมีเศรษฐกิจดีสังคมเรียบร้อยไม่ช้าก็เสื่อมเพราะว่าคนก็จะลุ่มหลงมัวเมาในวัตถุเป็นต้นนั้นสังคมนี้ก็เรียกว่ามองผิดมีมิจฉาทิฏฐิไปมองเอาวัตถุหรือความพรั่งพร้อมทางเศรษฐกิจเป็นจุดหมายซึ่งเป็นที่น่ากลัวสังคมปัจจุบันที่เป็นสังคมบริโภคนิยมเนี่ยก็บอกในตัวว่าจะเอาวัตถุเสพบริโภคเป็นจุดหมายซึ่งเป็นลางเป็นนิมิตบอกว่าจะเสื่อมเพราะว่าคนเนี่ยจะมัวเมาลุ่มหลงแล้วก็จะเกิดโทษเกิดความเสื่อมทรามในเรื่องของวิถีชีวิตการดำรงอยู่ของคนทั้งหลายนั้นหลักพุทธศาสนาเรื่องบุญเนี่ยก็จะมาทำให้ได้ครบหมดคือให้เราช่วยกันจัดชีวิตสังคมให้ดีมีคุณภาพยิ่งขึ้นแล้วได้ทั้งส่วนตนส่วนรวมได้ทั้งด้านวัตถุได้ทางจิตใจหรือวัตถุสังคมแล้วก็จิตใจแล้วก็ปัญญาสุดท้ายก็เรื่องปัญญาซึ่งไม่มีที่สิ้นสุดสังคมใดที่มีจุดหมายทางปัญญาก็ก้าวหน้าไปเรื่อยๆไม่รู้จักจบจนกระทั่งว่าทำให้ชีวิตนี้หลุดพ้นจากปัญหาหลุดพ้นจากความทุกข์ก็แก้ปัญหาได้ทั้งหมดก็แก้ได้ด้วยปัญญานี่เองถ้าสังคมใดไร้ปัญญาสังคมนั้นก็เต็มไปด้วยปัญหาก็แก้ปัญหาก็ไม่ได้ปัญหาก็คู่กับปัญญาปัญหามาเพราะปัญญาไม่มีปัญญามาปัญหาก็หมดไปเพราะนั้นสังคมนี้พระพุทธศาสนาสอนก็จึงได้มีธรรมะข้อสูงสุดคือปัญญานั้นบุญทั้งหลายนี่ก็ไปจบด้วยปัญญาก็เลยมีคำคู่ว่าบุญภาษาพระใช้คำว่าปุญญะและในปุญญะนี้ปุญญะที่สูงสุดเรียกว่าปัญญาเวลาพูดแยกกันง่ายๆก็เลยเรียกปุญญังกับปัญญาปุญญังกับปัญญาให้มีคู่กันถ้าเรามีปุญญังความดีและปัญญาด้วยกันแล้วก็เจริญงอกงามแน่แต่ที่จริงปัญญาก็คือส่วนหนึ่งของบุญนั่นแหละแต่เป็นส่วนยอดของบุญก็เลยแยกเอามาพูดไว้เมื่อเราได้มาช่วยกันเช่นการทำบุญต่างๆแล้วก็ทำตามหลักพุทธศาสนาก็แปลว่าได้พร้อมหมดได้ทั้งทานศีลแล้วก็ภาวนาภาวนาก็ได้ทั้งจิตใจและได้ทั้งปัญญาคือทำด้วยจิตใจที่อิ่มเอิบผ่องใสทำด้วยความรู้ความเข้าใจมองเห็นผลว่าจะเกิดผลดีอย่างไรเมื่อยิ่งเห็นผลมีปัญญามากเท่าไหร่จิตใจก็ยิ่งอิ่มเอิบผ่องใสเท่านั้นอย่างญาติโยมที่ทำบุญเนี่ยพอมองเห็นว่าโอ้ทานที่เราทำนี้นะช่วยให้พระศาสนาดำรงอยู่ได้ช่วยให้พระสงฆ์มีกำลังปฏิบัติศาสนกิจท่านจะได้สามารถเล่าเรียนพระธรรมวินัยนำธรรมะไปเผยแผ่สั่งสอนประชาชนประชาชนได้ฟังธรรมะแล้วตั้งตนอยู่ในธรรมะสังคมก็มีความสงบสุขมองเห็นอย่างนี้ก็เห็นว่าทานที่ถวายนี่มีผลประโยชน์กว้างเหลือเกินพอถวายไปแล้วก็จิตใจก็อิ่มเอิบผ่องใสแล้วก็ยิ่งได้บุญกันใหญ่เลยเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยไปด้วยกันก็รวมความก็คือว่าเมื่อญาติโยมทำบุญก็ได้ทั้งทานทั้งศีลภาวนาไม่ใช่ถวายแต่ทานอย่างเดียวเหมือนอย่างที่วันนี้ท่านรัฐมนตรีได้นำสังฆทานมาถวายก็โดยปรารภทานนี่เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นทานที่ดีที่สุดก็คือทานเพื่อสงฆ์เพื่อส่วนรวมเสร็จแล้วโดยอาศัยทานนี้ก็ได้รักษาศีลด้วยโดยเป็นนิมิตหมายว่าได้มาสมาทานศีลรับศีลแต่ที่จริงก็อยู่ในศีลอยู่แล้วพอมาในที่ประชุมนี้ก็สำรวมกิริยาวาจาไม่เบียดเบียนใครแล้วก็มารักษาวัฒนธรรมประเพณีมีวินัยนี่ก็คือศีลซึ่งการที่มาทำบุญกันอย่างนี้ก็ช่วยให้วัฒนธรรมของสังคมดำเนินต่อไปให้สังคมมีระเบียบเรียบร้อยก็เป็นส่วนของศีลแล้วก็บำเพ็ญศีลไปด้วยและพร้อมกันนั้นเมื่อถวายทานนี้จิตใจก็มีความสงบด้วยบรรยากาศ แวดล้อมก็ตามด้วยจิตใจที่มีศรัทธาในพระศาสนาก็ตามจิตใจเบิกบานผ่องใสมีความปรารถนาดีมีเมตตาธรรมมีศรัทธาในพระศาสนาในพระรัตนตรัยจิตใจดีงามแล้วก็มีปัญญารู้เข้าใจมองเห็นประโยชน์ของสิ่งที่ทำก็ได้ครบหมดบุญก็มาจากการถวายทานอย่างเดียวแต่ได้พร้อมหมดทั้งทานทั้งศีลและภาวนาก็เป็นบุญที่สมบูรณ์วันนี้อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมทั้งท่านอธิบดีท่านข้าราชการผู้ใหญ่เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้มาเยี่ยมวัดและมาทำบุญถวายสังฆทานซึ่งถือว่าถวายแก่พระสงฆ์วัดนี้เป็นเพียงในฐานะตัวแทนของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่จะทำหน้าที่ดำรงธรรมวินัยและเผยแผ่ธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนสืบต่อไปก็ขออำนาจคุณพระรัตนตรัยพร้อมทั้งบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้วเป็นปัจจัยพิบาลรักษาให้ท่านรัฐมนตรีพร้อมทั้งข้าราชการเจ้าหน้าที่ทุกท่านพร้อมทั้งประชาชนชาวไทยและชาวโลกทั้งหมดเจริญงอกงามด้วยจตุรพิทพรชัยมีกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาและกำลังความสามัคคีพรั่งพร้อมที่จะดำเนินชีวิตและกิจการให้ก้าวหน้าบรรลุผลสำเร็จสมความมุ่งหมายยังประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตแก่ครอบครัวแก่สังคมประเทศชาติและแก่ชาวโลกทั้งหมดให้ร่มเย็นงอกงามในธรรมตลอดกาลทุกเมื่อเทอญนั่นก็ขออนุโมทนาท่านรัฐมนตรีที่มีความตั้งใจดีอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องเด็กและเยาวชนของเรายิ่งสถานการณ์ของประเทศของโลกเป็นอย่างนี้ด้วยนี่ยิ่งต้องเตรียมให้พร้อมอานุภาพเองรู้สึกว่าเด็กไทยแล้วก็คนไทยทั้งหมดเนี่ยนะเวลาเนี้ยอ่อนแอมากอ่อนแอแล้วก็ตั้งอยู่ในความประมาททีนี้ก็การที่จะลุกขึ้นมาได้ก็ต้องมีความเข้มแข็งการที่จะมีความเข้มแข็งก็ต้องมีอะไรที่เป็นหลักให้เหมือนกับคนจะลุกขึ้นมานี่มีอะไรช่วยให้ยึดไว้ตั้งหลักขึ้นมาได้แต่ถ้าไม่มีอะไรช่วยยึดเป็นหลักเขาก็ตั้งตัวไม่ค่อยได้มีสิ่งล่อเรานิดหนึ่งก็เขวไปเขวมาพออะไรมาช่วยตั้งเป็นหลักให้ยึดได้มันก็พอจะไหวนะนี้เรื่องนี้ก็คงต้องเป็นเรื่องระยะยาวแต่ว่าต้องตั้งเป้าหมายกันให้ชัดที่อาตมาภาพยกเรื่องบุญขึ้นมาก็เพราะว่าคำนี้เป็นคำเก่าของเราแล้วถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้มันจะเลือนลางแคบลงไปเพี้ยนไปบ้างแล้วแต่ว่าก็ยังพอสื่อกันได้ที่เรียกว่ายังพูดกันรู้เรื่องอยู่แต่นี้ถ้าหากว่าเรามาฟื้นฟูความหมายให้มันชัดขึ้นมาแล้วได้ประโยชน์มากเพราะคำนี้โยงได้ทุกส่วนของสังคมเลยตั้งแต่อย่างที่ว่าพระมหากษัตริย์ลงมาถึงชาวบ้านเนี่ยรู้กันหมดเลยแต่เพียงว่าเวลานี้ความหมายท่านอะไรที่มันจางเลือนแล้วก็เพี้ยนไปทีนี้ถ้าเราสามารถนำขึ้นมามันก็เป็นจุดอย่างที่ว่าสื่อใจถึงกันหมดเลยแล้วก็รวมใจได้เกิดพลังขึ้นมาอย่างชาวบ้านเนี่ยพอบอกไปทำบุญนะเกิดกำลังใจทันทีกำลังใจด้วยจิตใจก็สบายเบิกบานผ่องใสทำด้วยความสุขมันก็ทำให้สังคมดีได้นี่เวลานี้กิจกรรมคนสมัยปัจจุบันเนี่ยมันเป็นกิจกรรมประเภทที่ว่าค่อนข้างแห้งแล้งนะบางทีก็ฝืนใจทำกันไปอย่างนั้นเวลาจะไปทำงานส่วนรวมก็รู้สึกว่าฝืนใจต้องเสียสละไอ้คำว่าเสียสละเนี่ยมันมีความหมายเชิงลบอยู่ด้วยนั่นเลยพอถ้าคิดไม่ดีมันฝืนใจเลยเสียสละเนี่ยแหมมันต้องเสียสละนี่ท่านฝึกคนให้ทำความดีโดยไม่ต้องรู้สึกเสียสละให้เป็นธรรมชาติเลยก็หมายความว่าคนไทยเนี่ยเราได้ฝึกไอ้ความเสียสละมันจนกลายเป็นน้ำใจพอเป็นน้ำใจแล้วมันเป็นคำบวกแล้วมันไม่ลบแล้วพอเสียสละนี่มันยังรู้สึกฝืนแต่ในคนไทยเราก็บอกว่ามีน้ำใจคำว่าน้ำใจก็คือเสียสละนั่นเองก็คือเป็นเสียสละที่มีความหมายเป็นบวกไปแล้วใจเราก็พร้อมมีเมตตาทำให้เพื่อผู้อื่นทำให้เขามีความสุขใจเราก็มีความสุขด้วยอันนี้น้ำใจก็คือความเจริญพัฒนาคำว่าเสียสละ นี่ทำไงเราจะใ ตัวนี้มันเกิดขึ้นมาพอเป็นน้ำใจมันก็เป็นบุญชัดเจนถ้าเป็นบุญแล้วมันก็อิ่มทำอะไรต่ออะไรจิตใจก็สบายมีกำลังอันนั้นก็ทำไงจะให้เด็กของเราเนี่ยได้ก้าวขึ้นมาในบุญเนี่ยแต่ว่าต้องมีความหมายที่ถูกต้องด้วยนะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นแง่หนึ่งโดยอาศัยพื้นฐานวัฒนธรรมของเราซึ่งโยงไปหาพระศาสนา ก็เป็นความพยายามที่จะใช้ทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่แต่เดิมแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราคงจะต้องพยายามทำให้เป็นการรวมพลังกันทั้งประเทศทุกโรงเรียนก็คงจะต้องทำเป็นนโยบายให้เป็นนโยบายลงไปถึงทุกโรงเรียนให้รวมพลังกันทั้งในระดับผู้บริหารโรงเรียนครูในโรงเรียนแล้วก็เด็กในโรงเรียนให้ร่วมกันสวดมนต์อาจจะไม่ใช่เวลาเดียวกันคงจะเป็นไปตามความสะดวกของแต่ละโรงเรียนถ้าวันพระใดตรงกับเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นวันศุกร์ที่เขาจะสวดมนต์กันในส่วนของศาสนาอื่นนั้นก็จะมีวันสำคัญในแต่ละอาทิตย์อยู่แล้วเช่นวันพุธวันอาทิตย์ชาวคริสต์จะไปโบสถ ์ ค่ะส่วนชาวอิสลามก็จะละหมาดกันอยู่แล้วในส่วนของศาสนาพุทธนั้นถ้ากำหนดให้เป็นวันพระเป็นวันสัญลักษณ์แห่งการทำความดีพร้อมกันทั้งประเทศก็จะเป็นการน่าจะเป็นการรวมพลังที่เริ่มต้นด้วยจิตใจแล้วก็จะเชื่อมโยงกับพระบรมราโชวาทที่ว่าด้วยคารวาสธรรมดังที่ท่านที่ปรึกษาบุญนำได้ท่านที่ปรึกษาสุนัยได้ไปค้นเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระกระแสรับสั่งมา ก็คารวะสัทธรรม4เนี่ยก็ตัดมาหลายปีแล้วนี ่ สัจจะธรรมะขันติจาคะเนี่ย ครับท่านครับ ก็เป็นธรรมสำหรับญาติโยมต้องใช้ทุกระดับ ครับคือปัญหาใหญ่เรื่องจริยธรรมตัวคือเราหาสิ่งที่จะเป็นพันธะทางจริยธรรม moral obligation มันไม่ได้ในยุคตรงนี้มันอย่างที่ท่านว่าทำปุ๊บมันรู้สึกต้องเสียสละทำความดีมันเรื่องยากแต่ว่าถ้าหาเงินหาทองนี่นั่นง่ายมันมีผลตอบแทนทางวัตถุธรรมเนี่ยชัดเจนนี่สมัยก่อนนี่เราใช้ความเชื่อในแต่ละศาสนาถ้าเชื่อในพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็จะเป็นตัว moral obligation ทำแล้วได้ทำดีได้ไปสวรรค์แต่พอความเชื่อตรงนี้เราหายไปจากสังคมในทุกวันนี้มันต้องพยายามสร้างสิ่งที่จะเป็นพันธะทางจริยธรรมขึ้นมานี่เป็นเรื่องยากตรงนี้นะ ก็ต้องอาศัยปัญญาด้วยคือพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาที่เน้นปัญญาโดยอาศัยศรัทธาเป็นจุดเริ่มแต่ว่าต้องสมดุลใช่ไหมท่านเรียกว่าต้องให้อินทรีย์เสมอกันศรัทธากับปัญญาต้องสมดุลถ้าศรัทธามากไปไม่มีปัญญาก็งมงายนะแล้วก็รุนแรงศรัทธาเชื่อนี่อาจจะดีไม่ดีฆ่ากันเลยเพราะว่าเชื่อเนี่ยพระญาณพุทธเจ้าบอกว่าต้องมีปัญญาคุมปัญญาไม่มีศรัทธาก็จับจดเดี๋ยวก็รู้ละถึงนี้ก็รู้นิดรู้นิดรู้หน่อยไม่เอาจริงเอาจังสักเรื่องเนี่ยพอมีศรัทธาว่าโอ้เรื่องนี้ดีเป็นสิ่งที่ดีจะนำเราเข้าถึงชีวิตที่ดีงามให้ประโยชน์แท้จริงพอเกิดศรัทธาขึ้นมาคราวนี้จะเรียนรู้ศึกษาจริงจังฉะนั้นก็เลยท่านบอกว่าต้องให้ศรัทธากับปัญญาคู่กันทีนี้ของชาวพุทธเราเนี่ยเราจะให้เด็กก้าวไปเนี่ยศรัทธาก็ส่วนหนึ่งแต่ศรัทธานั้นประกอบด้วยปัญญาที่ว่าคือศรัทธาพุทธมันก็เริ่มด้วยปัญญาอยู่แล้วมันอาศัยกันแต่ต้นเพราะเห็นว่าสิ่งนี้มีเหตุผลดีงามเป็นประโยชน์ก็เริ่มศรัทธาเชื่อแล้วพอเชื่อก็เลยยิ่งศึกษาเรียนรู้พอริ่งเรียนรู้ยิ่งเข้าใจเห็นประโยชน์ขึ้นมาก็ยิ่งศรัทธาแน่นแฟ้นขึ้นนะก็หนุนกันขึ้นไปอย่างเงี้ยอันนี้ศรัทธาชาวพุทธก็ต้องชี้แจงเริ่มต้นเลยว่าจะทำอะไรเห็นคุณค่าว่าประโยชน์เกิดขึ้นกับชีวิตอย่างไรแก่สังคมส่วนรวมยังไงให้เขาเกิดศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นศรัทธาญาณสัมปยุตพอประกอบด้วยปัญญาก็จะเข้าทางของธรรมะได้อันนี้ท่านก็ให้ระวังเรื่องนี้ก็คือว่าต้องให้มีความสมดุลระหว่างศรัทธากับปัญญาแล้วในที่สุดศรัทธาก็จะนำไปสู่ปัญญาที่แท้จริงจนกระทั่งเลยขั้นศรัทธาว่านั้นพอถึงเป็นพระอรหันต์ก็เป็นไม่ต้องอาศัยศรัทธาต่อไปนี่ก็ทำไงเราจะให้เด็กของเราเนี่ยได้ปัญญาที่เข้าถึงเข้าใจความจริง นี่ครูอาจารย์ก็ต้องมีปัญญาสิจะให้เด็กเกิดศรัทธาที่แท้ที่มีปัญญาเนี่ยครูไม่รู้ครูไม่มีปัญญาแล้วจะไปชี้แจงให้เด็กเข้าใจเด็กจะเกิดศรัทธาได้ไงใช่ไหมมันก็ต้องศรัทธาแบบบังคับศรัทธาแบบงมงายศรัทธาแบบสักแต่ว่าเชื่อฉะนั้นเราจะต้องเลยต้องพัฒนาคุณภาพครูว่าให้ครูเนี่ยมีปัญญามีความรู้เข้าใจที่สามารถโน้มจิตใจเขาให้เกิดความเชื่อจากความดีงามก็ครูเองอันที่หนึ่งโอ้เขาเชื่อแล้วครูนี่เป็นคนดีเป็นคนมีความสามารถเป็นคนมีปัญญาเขาเชื่อในตัวครูเพราะครูพูดอะไรก็น้อมที่จะเชื่อแหละและครูก็มีความสามารถมีปัญญาอีกรู้เข้าใจสิ่งนั้นก็มาแนะนำมาสิ่งนี้มันเป็นความจริงอย่างนี้นะมันเป็นประโยชน์อย่างนี้มีคุณค่างี้เด็กก็เห็นด้วยก็เกิดศรัทธาขึ้นมาก็ทำเนี่ยทำไงเราจะให้ได้ศรัทธาแบบที่ถูกต้องที่เป็นไปก็ด้วยปัญญาซึ่งต้องอาศัยกัลยาณมิตรที่ดีใช่ไหมล่ะต้องมีครูอาจารย์ที่มีความสามารถเพราะนั้นก็เลยมันก็เลยมาถึงปัญหาเรื่องพัฒนาคุณภาพครู อันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะคะเรื่องการพัฒนาคุณภาพครูเนี่ยค่ะดิฉันต้องกราบเรียนพระคุณเจ้าว่าเมื่อวานนี้ดร.นิเชษฐ์ก็อยากจะมากราบวันนี้แต่ว่ามีภาระกทัญหันที่จังหวัดนครราชสีมานะคะแล้วก็ท่านได้เอาหนังสือมาให้ดิฉันเล่มหนึ่งเรื่องบุญบารมีที่จะกู้แผ่นดินไทยซึ่งกรมวิชาการเนี่ยได้พิมพ์นะคะแล้วดิฉันก็เอาติดรถมาด้วยตรงกับที่พระคุณเจ้าเทศวันนี้ซึ่งดิฉันดีใจมากๆเพราะว่าดิฉันรู้สึกว่าบุญที่เราพูดถึงว่าทานศีลภาวนาเนี่ยยังขยายความอีกเป็นบุญกิริยาวัตถุสิทธิ์นะคะซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกได้ทั้งนั้นเรียนเคยจำได้ว่ามีทานศีลภาวนาวาจาอ่อนน้อมถ่อมตนรับใช้เฉลี่ยให้ความดีมีใจอนุโมทนาใฝ่หาฟังธรรมนำไปปฏิบัติไม่เว้นแล้วก็ปรับความเห็นให้ตรงอันนี้ดิฉันคิดว่าเราสามารถที่จะเผยแพร่ให้เป็นพฤติกรรมให้เป็นรูปธรรมได้นอกจากจะพูดว่าทานศีลภาวนาเพราะบางครั้งเนี่ยพฤติกรรมที่เด็กเขาแสดงออกเนี่ยเป็นสิ่งที่วางพื้นฐานแล้วนั้นเข้าใจว่าความอ่อนโยนเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราใส่อะไรเข้าไปได้ไม่ยากใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะ ใช่ก็เพราะตัวอปัจจายนะใหม่นะตัวน ี้ เป็นบุญที่ว่าคือไม่เย่อหยิ่ง ใช่ค่ะ แล้วไม่ดูถูกคนอื่นก็มีความสุภาพอ่อนโยนพร้อมที่จะรับฟังคนอื่นแล้วก็พร้อมที่จะทำน้อมรับสิ่งที่ดีงามเข้ามาประพฤติปฏิบัติมันก็โยงกันไปเลยบอลถ้าหากว่าเราได้บุญญกิริยาวัตถุสิบเนี่ยมาเป็นหลักแล้วก็สร้างเป็นคุณสมบัติในตัวคนหรือในตัวเด็กเนี่ยมันก็กลายเป็นการศึกษานั่นเองเพราะว่าบุญนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าปุญญเมวะโสสิกขยะพึงศึกษาบุญนะศึกษาบุญก็เป็นหน้าที่ของเราศึกษาบุญก็คือฝึกให้ความดีเหล่านี้มาเกิดขึ้นมาในชีวิตเป็นคุณสมบัติขึ้นมาในตัวเราพอมาเป็นคุณสมบัติในตัวเราชีวิตของเราก็เป็นมีคุณภาพดีก็ไปได้กันได้เลย เ น ี่ ยเลยพอนเชิญเชิญ ขอบพระพันธ์เมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีหันมาบอกดิฉันว่าจะถวายความถวายท่านให้ทราบเรื่องของครูนะคะ เลยพอ นแต่ว่าเราก็คิดว่าในเรื่องของการบูรณาการวิชาการศาสนาและวัฒนธรรมเนี่ยในเรื่องศาสนาเนี่ยเราคงต้องกราบขอความเมตตาจากพระที่ท่านเคยได้เป็นพระวิทยากรเป็นพระที่ท่านสามารถที่จะสอนแล้วก็เล่านิทานชาดกได้อะไรทำนองเนี้ยนะคะก็จะให้ได้ท่านให้กรุณามาสอนในโรงเรียนของเราให้มากขึ้นแต่ก็จะมีสองอย่างก็คือว่าท่านมีความสามารถของท่านอยู่แล้วอีกประการหนึ่งก็จะถวายความรู้ท่านค่ะเพื่อให้ได้อยู่ในท้องถิ่นของท่านเองเป็นความสมัครใจที่ว่าท่านจะเมตตาช่วยเราในเรื่องของการสอนพระพุทธศาสนาเพราะว่าสมณสารูปเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เด็กประทับใจมากกว่าที่จะเห็นครูแต่งน้ำเงินขาวหรืออะไรทุกวันอย่างเงี้ยค่ะค่ะ คือพระเนี่ยมีหน้าที่ให้ธรรมะโยมมีหน้าที่คู่กับพระนะทั้งสองฝ่ายพระพุทธเจ้าตรัสว่าอัญโยนยนิสิตาอาศัยซึ่งกันและกันอาศัยยังไงท่านบอกว่า โยมก็ถวายอามิสทานคือปัจจัย4วัตถุพระจะได้ไม่ต้องกังวลด้านวัตถุจะได้ตั้งใจทำงานตัวเองศึกษาเล่าเรียนเผยแผ่ธรรมะฝ่ายปฏิบัติไปนี่พระก็มีหน้าที่แต่โยมก็ธรรมทานก็คือให้ธรรมะทั้ง2ฝ่ายนี้ต้องทำทานด้วยกันทั้งคู่นี่พระให้ธรรมเนี่ยก็มี2อย่างให้โดยพูดกับให้โดยไม่ต้องพูดให้โดยพูดก็คือพอมีความรู้เข้าใจแล้วก็มาแนะนำสั่งสอนให้โดยไม่ต้องพูดก็หมายความปรากฏตัวที่ไหนทำให้ใจโยมผ่องใสที่นั้นพอโยมใจผ่องใสก็เป็นธรรมะทันทีนั้นในสังคมของเราวัฒนธรรมของเราจึงเน้นเพราะว่าให้พระเราเนี่ยเป็นเครื่องหมายของความไม่มีภัยขั้นตอนที่สุดเจอพระที่ไหนต้องรู้สึกไม่มีภัยอันตรายเห็นพระในป่าในที่เปลี่ยวแล้วพอเห็นพระก็โล่งใจสบายอย่างเงี้ยก็เป็นสัญลักษณ์ที่ถูกต้องอันนี้พอเห็นอาการกิริยาที่สงบสำรวมมีสมณสัญญาญาติโยมก็จิตใจเบิกบานผ่องใสก็ได้ธรรมะในใจโดยพระยังไม่ต้องพูดที่เรามีพิธีกรรมอะไรต่างๆในความมุ่งหมายอันหนึ่งก็เพื่ออันนี้คือแม้พระไม่ได้พูดอะไรไปปรากฏตัวขึ้นมาญาติโยมก็จิตใจสบายแม้แต่ตื่นเช้าขึ้นมาเห็นพระเดินมาบิณฑบาตสมัยก่อนเดินไปแถวเลยเลยมอนเห็นมาโยมก็ทำบุญตักบาตรเช้าพระเดินลัดท้องทุ่งนามาสีจีวรตัดกาสีแดดยามรุ่งอรุณนะจิตใจโยมก็ปราบปลื้มใจก็เรียกว่าเริ่มต้นวันด้วยความมีจิตใจผ่องใสนั้นพระเนี่ยก็ให้ทำโดยไม่ต้องพูดนี่หน้าที่ของพระก็คือให้ธรรมะเนี่ยนั้นเราจะต้องทำให้พระเนี่ยมีคุณสมบัติที่จะให้ธรรมเนี่ยได้ด้วยก็หมายความว่าต้องพัฒนาคุณภาพพระด้วยก็การศึกษาในที่นี้ก็คือสำคัญมากการพัฒนาพระที่ท่านอาจารย์พูดถึงเมื่อกี้เรื่องว่าจะมีการอ้อท่านรัฐมนตรีพูดเองเรื่องการขึ้นทะเบียนพระที่ท่านมีความสามารถในการสอนเรื่องการใช้สื่อเวลาเนี้ยเป็นปัญหามากได้ยินกันมาหลายปีเลยพอนพระเผยแผ่ออกวิทยุเป็นโทษซะเยอะไปเรียอะไรไปพูดเรื่องไม่ควรพูดเสียหายนี้ถ้าเราปล่อยปละละเลยก็สังคมก็ตกอยู่ในความประมาทอาตมภาพก็เลยขอโอกาสพูดเรื่องนี้ด้วยว่าจะมีทางแก้ไขยังไงให้การจัดเรื่องสื่อของเราเนี่ยพระที่ออกวิทยุเนี่ยให้เข้าสู่แนวทางของการให้ธรรมะแก่ประชาชนจริงๆไม่ใช่ไปหาผลประโยชน์ไม่ใช่ไปเที่ยวพูดเรื่องไม่เป็นเรื่องชักชวนประชาชนในทางลุ่มหลงเนี่ยถ้าแก้ได้อันนี้ก็คือการที่เราจะต้องมีการจัดระบบใช่ไหมลุงบอลไม่ให้ทำกันเรื่อยเปื่อยอันนี้ก็เป็นข้อที่ดีถ้าว่าจะมีการลงทะเบียนพระแต่ว่าเราก็ต้องมีวิธีการมาตรการดีจริงๆแล้วเราได้พระที่มีคุณภาพมาทำงานมั่นใจแล้วก็เรามีที่อ้างอิงเวลามีเกิดปัญหาความต้องการก็หาได้ทันทีไม่ใช่ว่าไม่รู้จะไปเอาที่ไหนอันนี้ก็เป็นความคิดที่จะช่วยได้มากแต่ว่าทำไงเราจะได้อย่างกว้างขวางก็ต้องคงต้องมีการประสานงานกันกับหน่วยงานทางพระศาสนาอาจจะเป็นเช่นอย่างมหาวิทยาลัยสงฆ์อะไรเงี้ยว่าจะมาหาบุคลากรที่คุณภาพได้ยังไงใช่ไหมเลยพอแล้วก็ประสานกันไปถึงเรื่องสื่อที่ว่าเวลานี้การศึกษาเนี่ยสื่อมีอิทธิพลมากบางทีมีอิทธิพลมากกว่าโรงเรียนอีกนะใช่ไหมเลยพรสื่อเนี่ยให้การศึกษากับประชาชนบางทียิ่งกว่าโรงเรียนนี้ถ้าสื่อทำผิดก็เลยกลายเป็นมิจฉาศึกษาเป็นการศึกษาที่ผิดก็คือไม่ใช่การศึกษาก็ยิ่งทำให้สังคมนี่ตกต่ำลงเพราะนั้นเราจะต้องเอาใจใส่เรื่องสื่อนี้ด้วยก็คือจะต้องช่วยกันว่าทำไงจะจัดระบบสื่อในแง่ของการศึกษาเนี่ยให้ได้ผลจริงๆซึ่งก็โยงมาหาเรื่องพระเรื่องพระศาสนาก็ยังเคยพูดอันหนึ่งว่าประเทศไทยเราเนี่ยพุทธศาสนิกชนเนี่ยบอกว่า 95% แล้วถ้าเราดูส่วนมากเนี่ยอย่างจังหวัดในภาคกลางภาคเหนือเนี่ยส่วนมากจะแทบ 100% เลยใช่ไหมลุงพรแต่ละจังหวัดเนี่ยหลายจังหวัดก็ 100% 100% อย่างเงี้ยแล้วที่น่าเสียดายก็คือว่าคนรวมทั้งเด็กๆที่เรียกตัวว่าเป็นชาวพุทธนับถือพุทธศาสนาแต่ไม่รู้จักพุทธศาสนาไม่รู้ว่าพุทธศาสนาสอนว่ายังไง ชื่อว่ายังไงและปฏิบัติอย่างไรก็เลยไม่มีความรู้มีความเชื่อที่ผิดและประพฤติปฏิบัติผิดและคนเหล่านี้แหละที่ชื่อว่าเป็นชาวพุทธแล้วไปประพฤติปฏิบัติผิดจากหลักพุทธศาสนาเนี่ยก็ทำให้เกิดปัญหาสังคมนั้นวิธีหนึ่งที่ตรงที่สุดในการแก้ปัญหาสังคมไทยนี้ก็คือให้คนที่เชื่อว่าเป็นพุทธเนี่ยซึ่งเป็นพลเมืองแทบทั้งหมดของประเทศเนี่ยให้รู้ศาสนาของตัวเองซะรู้ให้ถูกเชื่อให้ถูกปฏิบัติให้ถูกมันก็แก้ปัญหาสังคมไทยไปทันทีเลยในตัวเลยตรงไปตรงมาที่สุดนี่อันนี้ทำไงเราจะทำได้ก็คือหมายความว่าก็เธอเป็นชาวพุทธใช่ไหมบอกว่าฉันนับถือพุทธศาสนาแล้วเธอไม่รู้จักพุทธศาสนาปฏิบัติก็ไม่ถูกก็ทำให้เธอเชื่อถูกปฏิบัติถูกรู้เข้าใจแก้ปัญหาเลยเลยก็น่าจะได้ทำอันนี้ตรงไปตรงมาแทนที่จะไปหาให้อันโน้นอันนี้อ้อมค้อมไปมาอยู ่ดังนั้นก็คงจะต้องมีเรื่องที่ทางฝ่ายคารวะและฝ่ายสงฆ์ช่วยกันทำก็คือเรื่องของสื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาของสื่อที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่วัยรุ่นสู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ่นซึ่งเขาช่วยตัวเองไม่ได้แล้วก็ค่อนข้างที่จะหลงทางในเวลานี้ในเรื่องที่คงต้องกราบขอความเห็นจากพระคุณเจ้าก็คือแนวทางที่จะพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนให้เป็นผู้นำทางปัญญา อันนี้ก็สำคัญก็อย่างน้อยผู้บริหารเนี่ยจะต้องมีความภูมิใจในสังคมไทยด้วยภูมิใจในวัฒนธรรมไทยบ้างขณะนี้คนไทยสูญเสียอันหนึ่งที่สำคัญมากคือไม่มีความภูมิใจในพื้นฐานของสังคมของตัวเองขาดลอยจากรากฐานของสังคมนี่ก็เลยกลายเป็นคนเคว้งคว้างจะเอื้อมไปเอาฝรั่งก็เอาไม่ถึงเอามาไม่ได้จริงนะของตัวเองก็หลุดลอยไปแล้วใช่ไหมก็เลยเสียทั้งคู่เลยสังคมก็เคว้งคว้างกันใหญ่พอผู้ใหญ่เคว้งคว้างเด็กก็เคว้งคว้างด้วยเพราะนั้นต้องมีความมั่นคงความมั่นคงนั้นเกิดจากความมั่นใจใช่ไหมครับคนเราไม่มีความมั่นใจมันก็มั่นคงไม่ได้นะทีนี้ความมั่นใจก็จะเกิดจากความรู้เข้าใจความเชื่อมั่นเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวมีพอเราเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวมีวัฒนธรรมไทยสังคมไทยเรามีดีอะไรเรามองเห็นคุณค่าเกิดความมั่นใจทันทีพอเกิดความมั่นใจทิศทางเกิดทันทีความเข้มแข็งเกิดขึ้นเป้าหมายเกิดขึ้นเดินหน้าได้เลยตอนนี้ของเราเนี่ยอ่อนแอเพราะอันหนึ่งก็คือเนี่ยขาดความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ไม่รู้จักคุณค่าพื้นฐานวัฒนธรรมนั้นตอนนี้ต้องฟื้นให้ได้นั้นก็ต้องพัฒนาคุณภาพผู้บริหารด้วยเลยก็ต้องทุกด้านเลยตอนนี้ก็แต่ว่ามีทางนะเลยก่อนแต่ว่าทีนี้เราจะทำไงให้คนของเราเนี่ยได้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมสิ่งที่เป็นรากฐานของสังคมไทยอันนี้มันก็ต้องเกิดจากปัญญาด้วยก็คือว่าอยู่ๆเขาจะมาเห็นคุณค่าได้ยังไงใช่ไหมเขาไม่รู้ไม่เข้าใจก็ต้องมีปัญญารู้เข้าใจเราก็ต้องชี้แจงอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เลยต้องขอโอกาสพูดถึงตัวเองเวลานี้อันหนึ่งก็คือพยายามเนี่ยที่จะชี้หนึ่งให้รู้เข้าใจตัวเองสองให้รู้เขาฝรั่งเป็นมายังไงรากฐานมายังไงทำไมจึงเป็นอย่างนี้ในปัจจุบันต้องเข้าใจเขาให้ชัดพอเข้าใจเขาชัดรู้เขาเป็นยังไงเหตุผลที่ทำให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นปัจจุบันมันจะมองเขาออกพอมองเขาออกก็จะเห็นคุณค่าตัวเองขึ้นมาด้วยทีนี้ตอนนี้มันเลื่อนลอยคล้ายๆว่ามองเห็นแต่ผิวเผินมองเห็นสังคมฝรั่งก็เห็นแต่ผลไม่ได้เห็นเหตุคือผลก็คือความเจริญอย่างที่เขาเป็นปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีพอเห็นความเจริญที่เป็นผลแล้วก็อยากจะได้อยากจะรับก็ได้แต่รับได้แต่บริโภคได้แต่ตามเขาไปนี้ถ้าเรามีการศึกษาก็คือไม่ดูแค่ผลแต่ดูเหตุปัจจัยที่ทำให้เขามีผลอย่างนี้ก็ต้องศึกษาเข้าใจสังคมอเมริกันเป็นต้นเหตุปัจจัยเป็นมาอย่างไรพอเข้าใจแล้วเนี่ยมันก็โยงมาหาการเข้าใจตนเองได้ในตอนนี้ที่คิดว่าต้องอย่างสำนวนเก่าเขาบอกต้องรู้เขารู้เราใช่ไหมท่านเนี่ยอันนี้ก็เป็นความหมายหนึ่งของการรู้เขารู้เราคือไม่ใช่รู้แค่มองเห็นข้างนอกนะรู้เหตุปัจจัยกันเลยการรู้เหตุปัจจัยเนี่ยสำคัญ คือสังคมไทยเนี่ยเรามักไม่เอาที่ตัวเหตุปัจจัยทั้งๆที่พุทธศาสนาเน้นเรื่องเหตุปัจจัยเราจะเอาแค่ผลเนี่ยเวลาไปมองฝรั่งก็ดูว่าเขามีผลอะไรให้เราบริโภคบ้างก็จะรับผลนั้นแล้วก็ชื่นชมบนอยู่กับไอ้เรื่องผลที่เกิดขึ้นไม่พยายามรู้เหตุแล้วก็ไม่ทำเหตุด้วยนะก็เสวยผลหนึ่งเอารู้แต่ผลสองเสวยผลนะทีนี้สองต้องรู้เหตุปัจจัยแล้วก็ทำเหตุปัจจัยไอ้ตรงทำเหตุปัจจัยนี่สิมันจะสำเร็จใช่ไหมลุงบอยเหมือนอย่างที่พูดบ่อยๆเพราะว่าคนไทยมองความเจริญอย่างเช่นความเจริญของฝรั่งว่าอยากจะเจริญอย่างฝรั่งว่าเราเห็นฝรั่งเจริญอยากจะเจริญอย่างฝรั่งแต่ไอ้ที่ลึกกว่านั้นก็คือมองความเจริญนั้นอย่างไรนะมองความเจริญแบบนักบริโภคก็คือฝรั่งมีกินมีใช้มีบริโภคอะไรฉันมีกินมีใช้มีบริโภคอย่างนั้นฉันก็เจริญอย่างฝรั่งใช่ไหมอย่างนี้เรียกว่ามองความเจริญแบบนักบริโภคนี่มองความเจริญแบบนักผลิตนักสร้างสรรค์ฝรั่งเจริญเขาทำอะไรได้เออฉันต้องทำได้อย่างนั้นนี่อย่างนี้ละไปได้เลยประเทศไทยเด็กไทยตอนนี้ไม่มีเลยแทบหาไม่ได้เลยฝรั่งทำอะไรได้ญี่ปุ่นทำอะไรได้ฉันต้องทำได้อย่างนั้นทำอะไรเด็กไทยมีอันนี้นะเลยพรไม่กี่ปีละ5ปีเท่านั้นแหละไทยไปลิบเลยเวลานี้มองแค่นี้ฝรั่งมีกินมีใช้มีบริโภคอะไรฉันจะมีอย่างนั้นพอมีแล้วก็รู้สึกโก้ภูมิใจฉันเป็นเหมือนฝรั่งแล้วเปล่าไม่เป็นเหมือนหรอกไม่มีทางเป็นมันต้องทำได้อย่างฝรั่งใช่ไหมลูกฝรั่งทำอะไรได้ญี่ปุ่นทำอะไรได้ฉันต้องทำได้อย่างนั้นหรือว่าทำให้ดีกว่านั้นอีกเนอย่างนี้แล้วก็ไทยไปได้ ใกล้เวลาเพลงคงต้องขอมากราบนมัสการพระคุณเจ้าในโอกาสต่อๆไป ก็ขออนุโมทนาท่านรัฐมนตรีมากพร้อมทั้งท่านอาจารย์ทุกท่านด้วยที่ได้มาด้วยมีความตั้งใจดีต่อประเทศชาติสังคมโดยเฉพาะเด็กเยาวชนเนี่ยอนุภาพอนุโมทนาอย่างยิ่งเลยว่าเราจะช่วยกันฟื้นสังคมให้ได้เราก็ต้องมีเนี่ยหนึ่งจิตใจที่มีเป้าหมายแล้วก็มีความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังแล้วก็มีความเข้มแข็งในตัวเองแล้วเรามองเห็นได้ปัญญาว่าอันนี้ถูกต้องดีงามแท้ความมั่นใจเกิดขึ้นพลังเกิดขึ้นเดินหน้ากันต่อไปก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยได้ดำเนินภารกิจเพื่อความมุ่งหมายนี้ให้สำเร็จได้ดีทุกท่านขออนุโมทนา